ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्ण भक्ति रस भावितमति क्रियतां यदि कतोऽपि लभ्यते तत्र लोल्यम् अपि मूल्यम् एकलम् जन्म कोटि सुकृताय न लभ्यते। कृष्ण भक्ति रस यही कृष्ण भक्ति रस प्राप्त करना समस्त आध्यात्मिक मार्गों की परम सिद्धि है, नहीं तो कर्म, नहीं तो ज्ञान, नहीं तो योग। कृष्ण भक्ति सब जीव का मूल धर्म और कृष्ण प्रेम प्राप्ति सब जीव की परम सिद्धि है। तो भक्ति क्या है? जिसमें रस है, इस भौतिक स्थिति में भी रस है, लेकिन रस जो है इस भौतिक स्थिति में वो जड़ रस बोलते हैं, विकृत। वास्तविक रस, प्रेम रस, गोलोक रस, कृष्ण भक्ति रस, वो प्रेमानंद परमानंद का आधार है और इस भौतिक स्थिति में सब रस जो है जो भौतिक संबंध से आते हैं वो वास्तविक रस नहीं, रस है लेकिन उसकी परिणति होते ही दुख। रस से हमारी आशा है कि हम परम सुख मिलेंगे। भक्तों, ब्रजवासियों कृष्ण को प्रेम करते हैं और उस प्रेम में चिर सुख होते हैं और ब्रजवासियों का रस इतना घना है क्योंकि ब्रजवासियों की कोई आशा नहीं है भगवान से। ज्यादा लोग भगवान की पूजा करते हैं या भक्ति करते हैं किससे? कुछ आशा आकांक्षा है कि हे भगवान, आप महान हो, सब चीजों के मालिक, तो मुझको कुछ चीज दो। यही भक्ति नहीं है। मोक्ष प्रार्थना, वो भी भक्ति नहीं है। भक्ति की परिभाषा चैतन्य महाप्रभु हमको दिया है, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितम वा जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वर भवतद् भक्ति रहितु कीत्वे। हे जगदीश गोविंद, आप पूरा जगत के मालिक है और आपसे सब वस्तु प्राप्त होते हैं जिससे भौतिक भोग विलास हो सकते हैं, लेकिन ऐसे कोई चीज मैं नहीं चाहता हूं। नहीं धन, नहीं जन, नहीं सुंदरी स्त्री, और पूरा जगत में जो आपका जगत है, जगदीश जगन्नाथ, पूरे जगत में सब कुछ जो है भौतिक भोग विलास इंद्रिय सुख के लिए, उसमें मेरी कोई इच्छा नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु और भी बोले, मम जन्मनि जन्मनि, मतलब हर जन्म में मैं केवल आपकी अहितु की भक्ति चाहिए। अहितु की भक्ति जन्मनि जन्म जन्मनि, अर्थात चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना मोक्ष के लिए भी नहीं है। तो मैं प्रस्तुत हूं असंख्य जन्म लेना, यदि उसमें अवसर हो आपकी सेवा करना। ये अहैतुकी सेवा बोलते हैं। अहैतुकी मतलब उसमें भौतिक स्वार्थ के लिए कोई इच्छा नहीं है। तो इस प्रकार की भक्ति निस्वार्थ भक्ति से भक्ति रास की उत्पत्ति होती है। तो वास्तविक भक्ति उस प्रकार है जिसमें कोई भौतिक स्वार्थ की आकांक्षा नहीं रहते हैं। और इस प्रकार की भक्ति से वास्तविक प्रेम रस जो शुद्ध भक्तों सदैव आस्वादन करते हैं वो प्रेम रस उपलब्ध होते हैं। तो जब तक हम अन्य प्रकार की इच्छा रखते हैं तब तक प्रेम रस आस्वादन का कोई प्रश्न नहीं होते। भुक्ति मुक्ति स्प्रिहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तस्य भक्ति रसाम्बोधे तथा कथम उद्बोधये भवेत। अर्थात जब तक ये दो पिशाची भुक्ति और मुक्ति स्प्रिह, भुक्ति मतलब भौतिक भोग विलास इंद्रिय सुख, और मुक्ति मुक्ति के लिए इच्छा, वो भी भक्ति के विरुद्ध है। मुक्ति और भक्ति एक पर्याय नहीं है। मुक्ति वांछा वो भक्ति के विरुद्ध है, क्योंकि भक्ति का मतलब पूरा आत्मसमर्पण करना। तो मोक्ष वांछा वो भी भक्ति का बहार है। तो उस प्रकार की मोक्ष जिसमें ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, तो वो इच्छा ऐसी मोक्ष प्राप्त करने वो बिल्कुल भक्ति के विरुद्ध है, क्योंकि लीन अवस्था में सेवा करना का कोई अवसर नहीं होते। इसलिए शुद्ध भक्तजन का विचार में इस भौतिक जगत में रहना अच्छा है लीन होने से, क्योंकि भौतिक जगत में अवसर हो भगवान की सेवा करने, कृष्ण सेवा करने, और लीन अवस्था में कोई अवसर नहीं है। तो भक्ति रस, वो भक्ति रस कोई साधारण भावना नहीं है। वो भक्ति रस केवल शुद्ध भक्त मिलते हैं, जिनके हृदय में ये दो पिशाची रहते हैं, भुक्ति स्प्रिह मुक्ति स्प्रिह। तो भक्ति रस नहीं आते हैं उस प्रकार का हृदय में। शुद्ध हृदय में भक्ति रस का उदय होते हैं। शुद्ध का मतलब अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामाद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्ति रुत्तम। अन्य अभिलाष शून्य, तो सभी प्रकार की इच्छा जब हटाना है हृदय से, तब शुद्ध भक्ति हृदय में प्रकाशित होते हैं। तारवत भक्ति सुखस यात्रा कथम अभ्युदय भवेत। जब तक हृदय में भक्ति और मुक्ति स्पृह रहते हैं, तब तक कोई प्रश्न नहीं है। शुद्ध भक्ति की अवस्थिति। तो कृष्ण भक्ति रस, उसको अनुभव करना संभव है शुद्ध भक्ति में, शुद्ध माथी में। और इस श्लोक में कृष्ण भक्ति रस भावित मति ही रूप गोस्वामी कृत एक श्लोक है। तो इस श्लोक में रूप गोस्वामी कहते हैं कि एक उदाहरण देते हैं कि वो भक्ति रस प्राप्त करना चाहिए। अगर किसी में किसी जगह में उपलब्ध है तो भक्ति, वो भक्ति रस तो जैसे तैसे हो लाना चाहिए। जो भी मूल्य है वो मूल्य देना चाहिए। ये भक्ति रस सबसे कीमती चीज है। कीमती मतलब साधारण पैसा से भक्ति रस खरीदना और बिकना भी नहीं है। भक्ति रस का दाम कितना, 1 रुपया, 100 रुपया, 1 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया। 1000 करोड़ रुपया से भी भक्ति रस नहीं मिलते। तो उदाहरण देते हैं रूप गोस्वामी कि अगर बाजार में वो भक्ति रस उपलब्ध है तो उचित दाम देना चाहिए खरीदने के लिए। वो उचित दाम क्या है, 1000 करोड़ भी वो काफी नहीं है भक्ति रस खरीदने के लिए। तो क्या दाम है, ये भक्ति भावना का क्या भाव है। भाव है लोल्य अर्थात दृढ़ आकांक्षा। तो अगर दृढ़ आकांक्षा हो कि मैं कृष्ण सेवा करूंगा, मेरा जीवन का एक ही उद्देश्य है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, तो ऐसा उद्देश्य अगर हो तो वो कृष्ण भक्ति रस जो करोड़ों रुपया में भी उपलब्ध नहीं है तो भगवान की कृपा से आसानी से मिलता है। तो हमारी आकांक्षा होनी चाहिए भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो सब कुछ इच्छा के ऊपर निर्भर करते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं यंग यंग वापि स्वरम भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वैते कौन्तेया सदा तद्भाव भावितः। मृत्यु का समय, उस समय में हमारी भावना के अनुसार हम अगली अवस्था मिलती है। तो मानव जाति के अलावा कुत्ते भी है, ऊंट भी है, बिल्ली भी है, कीट पतंग पक्षी वृक्ष 84 लाख प्रकार की जीव जाति है। तो जीव सब प्राणी के अंदर में जीव है, तो जीव जिसकी अवस्था है सच्चिदानंदमय, तो कैसे कुत्त शरीर धारण करते, कैसे बिल्ली शरीर धारण करते, तो इच्छा के अनुसार। जो कुत्ता का शरीर धारण करते हैं तो पहले मनुष्य और मानव शरीर में ऐसी इच्छा अनुशीलन किया जिससे अभी कुत्ते का शरीर धारण करते हैं। तो मति अगर कुत्ते की जैसी तो कुत्ते का शरीर प्राप्त होते हैं। तो सब कुछ इच्छा के ऊपर निर्भर करते हैं। तो हमारी इच्छा शुद्ध होना चाहिए। क्या इच्छा है हमारी, क्या इच्छा है? इच्छा होना चाहिए परम लाभ प्राप्त करने के लिए। क्या है, बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे समय नहीं है भक्ति के लिए, समय है टीवी देखने के लिए, समय है न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, लेकिन समय नहीं है भक्ति के लिए। वास्तव में सबके पास समय है लेकिन इच्छा जुड़ा नहीं है। तो शुद्ध भक्ति प्राप्त करना का एक उपाय है तत्त्वलोलयम् अपि मूल्यम् एकलम्। खाली एक मूल्य से शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है, वो मूल्य है लोलयम्, लोभ। क्या लोभ? गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तः तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि नरक जन के तीन रास्ते हैं, काम क्रोध और लोभ, और इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य ये तीनों को त्याग करना है। काम क्रोध और लोभ चढ़ना पड़ेगा, नहीं तो नरक जाना पड़ेगा। लेकिन दूसरे प्रकार का लोभ है जिससे परम लाभ मिल जाते। साधारण लोभ क्या है? लोभ पैसा के लिए, धन के लिए, वही लोभ है। और दूसरा प्रकार का लोभ है शुद्ध लोभ। वो लोभ, उसका मतलब बहुत बड़ी आकांक्षा कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो लोभी लोग क्या करते हैं, दिन रात काम करते हैं ज्यादा पैसा कमाने के लिए, लोभ से इतना मेहनत करते हैं। तो दूसरे प्रकार का लोभ है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। और जो उस प्रकार लोभी है तो सदैव तत्पर है कृष्ण भक्ति में। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अनन्य चेत सततम्। वृंदावती प्रभु, आपका अनुरोध था इस श्लोक के बारे में कुछ चर्चा करना, अभी चर्चा करता हूं। अनन्य चेत सततम् यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण भक्ति रस प्राप्त करने के लिए एक मूल्य है, वो मूल्य है लोलयम्। दृढ़ आकांक्षा। और गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सुलभ हूं, आसानी से कम दाम में मुझको प्राप्त होते हैं, तो सबके लिए नहीं। भगवान और भगवान की भक्ति सबके लिए उपलब्ध नहीं है। किन के लिए उपलब्ध है? अनन्य चेत सतता योमां स्मृति नित्यशः। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं सततम सदैव और नित्यशः, ये दो शब्द का एक ही अर्थ है, तो जोर देने के लिए। भगवान कृष्ण दो बार कहते हैं कि वो भक्तजन जो सदैव मुझको आकांक्षा करते हैं और सभी प्रकार का अन्य चिंतन त्याग करते हैं, और इन ऐसे ऐसे भक्त का जीवन का एक ही उद्देश्य होते हैं कृष्ण चरण प्राप्ति, तो उस प्रकार का भक्त के लिए मैं सुलभ हूं श्री कृष्ण कहते हैं। और फिर क्या बोलते हैं कृष्ण? नित्य युक्त से योग, तो तीन बार एक श्लोक में श्री कृष्ण कहते तस्याहं सुलभ प्रत नित्य युक्त से योगिना, तो सततम नित्यशः नित्य युक्त। तो इस प्रकार का श्लोक है भगवत के, कही श्लोक है गीता में, तेषां नित्याभियुक्ताहं योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो अनन्यश्चिन्तयन्तो मां, मतलब अन्यमनस्क मन विचलित नहीं होना चाहिए, मन स्थिर भाव से भगवान के श्री चरण में रखना चाहिए। ये जना पर्युपास तेषां नित्याभियुक्तानं, सदैव मेरी सेवा में युक्त है। और गीता में श्री कृष्ण और क्या कहते हैं कि बहुशाखा ही अनंत, जो जिनकी बुद्धि बहुशाखा व्यवसाय नाम व्यवसायात्मिका बुद्धि होना चाहिए, तो मन एकाग्र होना चाहिए कृष्ण सेवा में। तो इस प्रकार की भक्ति से भगवान को आसानी से मिल जाते हैं। तो इस एकाग्रता कैसे मिलते हैं? तो भक्ति में उपाय और उपेय, साधना और साध्य एक ही है। भक्तिस्थु भगवत भक्त संगेन परिजायते। भक्ति भक्तों की संगति से मिलती है, और भक्तों इनकी दया से हमको भक्ति रस्त दिखाते हैं। भक्त्या संजते या भक्त्या, हमको सिखाते हैं कैसे भक्ति करना है। तो भक्ति करने से क्या होते है? भक्ति पहले भक्ति करना है, वैधि भक्ति, साधना भक्ति, वो अभ्यास जैसे। तो साधना अवस्था में भक्ति जो करना है वो जब सिद्ध हो तो एक ही भक्ति करना है, लेकिन सिद्ध अवस्था में पूरा भक्ति रास प्राप्त होते हैं। तो साधना और सिद्धि में भक्ति तो एक ही है, साधना में साधना अवस्था में तो भक्ति जो करना है तो उस समय मन विचलित रहते हैं, लेकिन सिद्ध अवस्था में सदैव कृष्ण स्मरण आते हैं। तो इस भौतिक जगत में लोग जो कृष्ण भक्ति रस प्रार्थी है, साधु साध गुरु साधु और शास्त्र के उपदेश के अनुसार भक्ति करते हैं, और वो भक्ति जो हम करते हैं यहाँ पर वो ही अभ्यास वहां पर भगवान की नित्य लीला में सेवा करने के लिए। तो यहां पर हम कृष्ण नाम बोलते हैं और सिद्ध अवस्था में भी कृष्ण नाम गाना है। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम हरि कीर्तन करते हैं और बाद में हरि कीर्तन का फल से हम भगवान की ज्योति में लीन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कीर्तन है नित्य सेवा, मुक्त अवस्था में भी कीर्तन करना है। कीर्तन मुक्त पुरुषों का नित्य धर्म है। कीर्तन तो खाली उपाय नहीं है, परम धर्म है। और मुक्त अवस्था में मुख्य सेवा है शुद्ध भक्तों की कीर्तन करना। तो श्रवण कीर्तन स्मरण इस भौतिक अवस्था में हम साधना करते अभ्यास जैसे, और इस अभ्यास करने से जब हम सिद्ध होते हैं तो वो भक्ति हृदय में अपने आप से आएगा। अभी हम विधि के अनुसार करते हैं, तो गुरु से आदेश मिलते हैं, माला करो, हरि नाम करो, ये सब नियम पालन करो, मंदिर जाओ, आरती करो इत्यादि। और मुक्त अवस्था में वो सब भी करना है, आरती करना, सेवा करना, भगवान को भोग लगाना, ये सब करना है। इस अवस्था में हम भक्ति रस प्राप्त करने के इच्छुक का स्तर में से करते हैं, और मुक्त अवस्था में हम अपनी इच्छा से प्रेम से करते हैं। तो भक्ति से और भक्ति होती है, भक्ति करने से भक्ति बढ़ते हैं, और भक्ति का सारांश क्या है? भक्ति नवदा है, भक्ति के असंख्य अंग है, लेकिन नौ मुख्य अंग है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये नवधा भक्ति। तो कैसे भक्ति करना है? तो भगवान के बारे में श्रवण करना, भगवान का कीर्तन करना, इनका नाम कीर्तन, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन, रूप कीर्तन, नाम गुण रूप लीला, नाम कीर्तन मतलब भगवान का नाम गाना, हरि कृष्णा गोविंदा गोपीनाथ गोपाल मुरारी वंशीधारी नारायण, ये सब नाम उच्चारण करना। फिर गुण कीर्तन, इनके गुण गान करना। रूप कीर्तन, इनका रूप वर्णन करना। और लीला कीर्तन, इनकी लीला का वर्णन करना। तो ऐसे कीर्तन करना है, श्रवण करना है, स्मरण करना है, अर्चन करना है। तो यही भक्ति के अंग है और असंख्य अंग है, 9 मुख्य विभाग है भक्ति में। लेकिन ये सब क्रिया जो है भक्ति में, सारंग उस उनमें क्या सारांश है? सारांश है सेवा करना। सेवा किस लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो इसलिए ऐसे समझना चाहिए कि वास्तविक भक्ति क्या है और अवास्तविक भक्ति क्या है, या अभक्ति, भक्ति का नाम है अभक्ति क्या है। तो इसके बारे में रूप गोस्वामी इस श्लोक में भी कुछ इंगित देते हैं। जन्म कोटि सुकृताय न लभ्यते, जड़ आकांक्षा अगर हो भक्ति रस प्राप्त करने के लिए, तो उसी मूल्य देने से, सुलभ से भगवान को प्राप्त होते हैं। लेकिन जन्म कोटि सुकृताय न लभ्यते, अन्य प्रकार से सुकृति से भी भगवत भक्ति प्राप्त नहीं होती। सुकृति का मतलब पुण्य कर्म। पुण्य कर्म क्या है? तो ऐसे बहुत प्रकार है। कंगालों को दान देना, कंबल, खन्ना, कुआ तालाब निकालना। आधुनिक युग में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हॉस्पिटल स्कूल बनाना वो ही पुण्य कर्म है, लेकिन वो शास्त्र में ऐसा नहीं। विद्यादान वो ही पुण्य कर्म, मतलब वेद सिखाने का बंदोबस्त करना। लेकिन ये सब भौतिक विद्या, कैसे इंजीनियर बनाना है, स्कूल जाने से कैसे नास्तिक बनाना है, तो ऐसे स्कूल बनाना वो पुण्य नहीं है, पुण्य का वो पाप है। ऐसे स्कूल में नास्तिक धर्म और नास्तिक अधर्म सिखाते हैं कि कोई भगवान नहीं है, तो खाली घटना से, विश्व से, विश्व की सृष्टि हुई और कोई भगवान नहीं है, और मानुष बंदर से आते हैं। तो ऐसी शिक्षा देना मानुष का सत्यानाश का कारण है। तो ऐसे स्कूल बनाने से पुण्य नहीं होते। ये गलत फहमी है कि पुण्य ही भक्ति है, लेकिन भौतिक पुण्य और पूर्ण शुद्ध निर्मल कृष्ण प्रेम भक्ति बिल्कुल अलग है। पुण्य कर्म करने है किस लिए? जिससे स्वाग प्राप्ति होती है। और शुद्ध भक्ति करने है किस लिए? जिससे हम स्वर्ग नहीं जाएंगे, जिससे हम सदैव अवसर मिलेंगे कृष्ण सेवा करना, तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो साधारण पुण्य कर्म असमर्थ हमको कृष्ण भक्ति देने, क्योंकि भौतिक पुण्य और शुद्ध कृष्ण भक्ति बिल्कुल अलग है, दोनों की गुण अलग है। पुण्य कर्म वो भौतिक प्रयास है जिससे भौतिक सुख मिलते हैं, लेकिन वो भौतिक सुख भक्ति में बाधा है, भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, बाधा है। तो ये सब समझना चाहिए। अगर हम अच्छी तरह समझते भक्ति क्या है, भगवान कौन है, मैं कौन हूं, और भगवान और मैं, हम दोनों में हमारा क्या संबंध है, अगर हम अच्छी तरह समझते हैं तो हमारा भक्ति रास्ता बहुत सीधा हो। तो अगर हम अच्छी तरह नहीं समझते तो शुरू से बहुत अंतराय होगा और हम गलत रास्ते में जाएंगे। और अगर वो भक्ति के बारे में स्पष्ट धारणा नहीं होती है तो श्रवण कीर्तन अर्चन इत्यादि करके भी, जितने भी करना है, तो शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं होती। तो पहले से समझना चाहिए गीता का वास्तविक अर्थ क्या है। अवजानांति मां मूढ़ा मानुषिं तनमाश्रितं परम भावम जानन्तो, मानुषिं तन परम भावम जानन्तो, परम भावम जान, मूर्ख लोग, श्री कृष्ण कहते हैं कि मूर्ख लोग नहीं जानते हैं, ममाव्ययम अनुत्तमम, मूर्ख लोग नहीं जानते श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता। मूर्ख लोग सोचते हैं कि कृष्ण हमारे बीच में आते हैं, इसलिए कृष्ण हम जैसे साधारण व्यक्ति है, अथवा सोचते हैं कि कृष्ण सत्वगुण का विकार है, या कृष्ण अव्यक्त से आया है, अव्यक्तम व्यक्तम आपनम मन्यन्ते माम बुद्धयः। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बोलते कि श्री कृष्ण अव्यक्त से आया है वो ऐसे व्यक्ति मूर्ख है। तो ये सब वचन है कृष्ण की भगवद गीता में, लेकिन कैसे विचित्र है कि बहुत सारे लोग जो गीता पढ़ते हैं और भक्ति भी करते हैं, लेकिन ये बात नहीं समझते, और भक्ति करते कीर्तन अर्चन ये सब करते हैं, लेकिन सोचते कि भगवान कृष्ण सत्वगुण का विकार है। तो गीता में स्पष्ट है कि श्री कृष्ण तीन गुणों के अतीत है, चिभिर गुणमाया भाव, लेकिन माया का आवरण से, माया का आवरण से आवरित होकर लोग जिनके हृदय में दृढ़ आकांक्षा नहीं होते हैं शुद्ध भक्ति करना, तो एक प्रकार की भक्ति करते हैं, लेकिन उस प्रकार की भक्ति क्रौ जन्मों में भी हमको वास्तविक भक्ति का फल नहीं देगी। तो भक्ति आरंभ से शुद्ध होना चाहिए, और अगर हम शुरू में शुद्ध भक्ति का अर्थ समझ सकते हैं तो हम तुरंत ही भक्ति रस, कृष्ण प्रेम रस प्राप्त कर सकते हैं। तो वो कृष्ण प्रेम रस, कृष्ण भक्ति का सार अंश है सेवा करना, शरणागत भाव से। शरणागति, शरणागति का मतलब आत्मसमर्पण। तो ये शरणागति के छह मुख्य लक्षण है, आनुकूल्यस्य संकल्प, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षिष्यति विश्वास गुप्त वैवरणम, तथा आत्मा निक्षेप कार्पण्य सर्वविधा शरणागति। शरणागत भक्त, आत्मसमर्पित भक्त सब कुछ कहते हैं जो भक्ति में प्रगति करने के लिए अनुकूल है और जो प्रतिकूल भक्ति के लिए नहीं करते। तो इसलिए हम इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में हम जल जैसी दीक्षा नहीं देते, आओ आओ सब आओ दीक्षा लो, हम ऐसे घोषणा नहीं करते। तो कुछ शर्त है। तो दीक्षा का कोई मतलब नहीं है अगर गुरु नहीं सिखाते हैं तो क्या अनुकूल है भक्ति के लिए, क्या प्रतिकूल है, कुछ नियम पालन करना चाहिए। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अनुकूल जो है भक्ति के लिए वो करो। अनुकूल क्या है? मुख्य है कृष्ण नाम उच्चारण करना। और प्रतिकूल क्या है? पाप कर्म। असम प्रसिद्ध है चाय के लिए, लेकिन चाय भिन्न भी वो भी एक प्रकार का पाप है। असम का मुख्य एक्सपोर्ट है पाप। इतना बड़ा पाप नहीं है मांस खाना जैसे, फिर भी पाप है। जब ब्रिटिश सर्वप्रथम चाय को दिए थे भारत में, तो ज्यादा लोग पीने वाले, ज्यादा पीने वाले नहीं थे। भारतीय लोग ने सोचे नहीं हम कैसे लेंगे, एक प्रकार का नशा है पाप। गीता में श्री कृष्ण कहते पत्रं पुष्पं फलं च फूल फल जल पत्र मुझको अर्पण करो। तो पत्र का मतलब तुलसी पत्र, चाय पत्र नहीं है। भगवान को चाय अर्पण करना नहीं चलेगा, चाय प्रसाद ऐसे कोई चीज नहीं है। तो सब कुछ जो अनुकूल भक्ति के लिए करना चाहिए और सब कुछ जो भक्ति में प्रतिकूल बाद में चला सकते हैं, अभी चलाने का क्या जरूरत है। वो श्रवण करने के लिए प्रतिकूल है, वर्जन करने चाहिए, बंद करने चाहिए। तो रक्षिष्यति विश्वास हो, विश्वास होने चाहिए कि कृष्णा मुझको रक्षा करेंगे। गुप्तृत्व वर्णन तथा, और दूसरे देव देवियों के पास जाने का कोई जरूरत नहीं है, कृष्णा हमको पालन करेंगे, यही विश्वास है। अन्य देव श्राय नहीं तुम्हारे कहनो भाई ऐ भक्ति परमा करो। अगर देव देवियों के पास जाना है तो भक्ति शुद्ध नहीं हो सकते, एकाग्र नहीं हो सकते, एकनिष्ठ भक्ति होना चाहिए। एकनिष्ठ का मतलब सर्वधमन परित्यज माम एकम शरणम रज, केवल कृष्ण के चरण में शरण लेना चाहिए। और आत्मनिक्षेप, मन तन धन सभी चिंतन से, सभी वचन से, सब कुछ केवल कृष्ण की सेवा में अर्पण करना चाहिए। हर श्वास कृष्ण सेवा में अर्पण करना चाहिए। सब कुछ जो हम करते हैं, बोलते सोचते, तो केवल श्री कृष्ण की सेवा के लिए होना चाहिए। और कार्पण्य नम्रता, तो भक्ति और अहंकार एक साथ नहीं चलते, नम्र स्वभाव होना चाहिए। तो ये भक्ति के छह मुख्य लक्षण है। इस विश्वास है कि यदि मैं प्रयास करूंगा आचार्य का आदेश के अनुसार सेवा करना, तो अवश्य ही कृष्णा मुझको रक्षा करेंगे। आज सुबह कुछ चर्चा थी भजन जीवन और प्रचार जीवन के बारे में। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरा गुरुदेव धोखा देने वाले है और मुझको प्रचार सेवा किया है, और वास्तविक भक्ति है केवल भजन करना, तो नहीं है। अगर हम गुरु का आदेश के अनुसार जीवन समर्पण करते हैं प्रचार के लिए, तो अवश्य ही हम सब भक्ति रस मिलेंगे इनकी कृपा से। वो ही विश्वास होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद बोले कि इस जीवन उत्साह करो कृष्ण सेवा में, तुम वंचित नहीं होगा। तो कितने सारे जीवन हम व्यतीत किया भोग विलास का प्रयास में, तो इस जीवन कृष्ण सेवा में उत्सर्ग करना चाहिए। विशेषकर जिनके अवसर है कृष्ण भक्ति प्रचार करना, तो वे बहुत ही भाग्यवान है। ब्रज गोपियां क्या बोलती है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि ईडितम कलम शापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातम भुवि गृहंती ये भुरीदा जना। ब्रज गोपियां कहते हैं, ये गोपी गीत का एक प्रसिद्ध श्लोक है कि तव अर्थात कृष्ण तुम्हारा, तव कथा अमृतम कृष्ण कथा अमृत का समान है, तप्त जीवित व्यक्तियों के लिए अमृत है। तप्त जी मतलब हम सब इस भौतिक दावाग्नि में हम सब जलते हैं, और इस कृष्ण कथा अमृत जैसे है। तो इस कृष्ण कथा सुनने से हम भौतिक यंत्रणा से आराम मिलते हैं, और ये कृष्ण कथा महान महान शास्त्रविद पंडितों अनुमोदित है। कृष्ण कथा श्रवण करने से अमंगल जीवन मंगल होते हैं, और कृष्ण कथा में पूरी शक्ति है लोगों का जीवन परिणत करने के लिए। और गोपियां का विचार है मीमांसा कि जो व्यक्ति कृष्ण कथा परिवेशन करते हैं वो सबसे बड़ा उदार है। तो इस भक्ति प्रचार करने का अवसर श्रेष्ठ अवसर है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए थे कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए और इनके मुख्य भक्तों को आदेश दिया प्रचार करना, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र अमर आज्ञा करो हो प्रकाश, प्रति घरे घरे गिया करो ई भिक्षा, भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, हे नित्यानंद हे हरिदास मेरा आज्ञा सुनो। प्रत्येक द्वार जाके सबको बताओ मेरा आदेश, चैतन्य महाप्रभु का आदेश। वो आदेश क्या है? भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो जो कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं वे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की पूरी कृपा मिलते हैं और वो कृपा से कृष्ण भक्ति रस मिलता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक शिष्य को प्रभुपाद बताया कि अभी प्रचार करो और बुढ़ापा में व्रजवास करो, तो उसके पहले अगर प्रयास करो भजन करना तो मन स्थिर नहीं होगा। तो जब तक शक्ति हो तब तक प्रचार करो और जीवन का अंतिम भाग में व्रजवास करके भजन करो, फिर मन स्थिर होगा और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मन कृष्णमती होगी। तो ऐसा होना चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए कि अगर हम प्रयास करेंगे कृष्ण भक्ति में तो चैतन्य महाप्रभु और हमारे सब आचार्यों हमको ऐसी कृपा देंगे जिससे हम प्रेम उपहार मिलेंगे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और क्या बोले कि दुष्ट मन तुम्हें कीशे वैष्णव प्रतिष्ठा थोड़े निर्जन घर तब हरि नाम केवल कैतव। और कीर्तन प्रभावे स्मरण होइबे श्रीकाले निर्जन संभव। कीर्तन प्रचार का प्रभाव से कीर्तन प्रभाव स्मरण होइबे, भगवान का स्मरण अपने आप मन में आएगा, श्रीकाले निर्जन संभव। तो जब तक हम पक्का नहीं है भक्ति में तब तक प्रयास करना चाहिए प्रचार में, और उसके बाद भी हम प्रचार कर सकते। प्रभुपाद बोले कि प्रभुपाद अवश्य ही सिद्ध परमहंस थे और प्रभुपाद का भजन प्रचार था। भजन का मतलब सेवा, जिस वो सेवा करने जिससे भगवान का स्मरण होता है। तो प्रचार करने में भगवान का स्मरण आता है, क्योंकि प्रचार का मतलब क्या? भगवान के बारे में बोलना, कृष्ण नाम बोलना और दूसरों को बताना कृष्ण नाम करना। तो प्रचार का प्रयास में कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। यज्ञ संकीर्तन यज्ञ से भगवान की आराधना होती है इस कलयुग में। Krishnavanam Tusha Krishnam Sangopangastra Parshadam Yagyai Sankirtana Praya Yajanti Hi Sumedasa. Sumedajan is Kali Yogme. Sankirtan Yagya Ke Dwara Krishna Ki Aradhana Karte Hain. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, bhakti ras prapt hoti hai, sahi bhakti marg mein, jisme bhajan hote hain aur prachar bhi hote hain. Aur prachar aur bhajan mein antar nahi hai. Jo bhajan karte hain, to इनका हृदय में अपने आप इच्छा आएगी प्रचार करना, क्योंकि अगर हम सही भजन करते हैं तो हम कृष्ण भक्ति रस प्राप्त होते हैं और अपने आप वो इच्छा आएगी प्रचार करना. हरे कृष्ण.